بیوی شروع ہو گئی، یہ اسلام میں نہیں ہے. البتہ اچھے معلم کے تابع ہونا ضروری ہے، یہ اسلام کے لیے ضروری، ورنہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. اور یہ صرف رسول کے ساتھ خاص ہے، اس کی نفس یا اسلام، بلکہ اللہ کے اللہ میں خود فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داریاں تھیں، یاریاں آج آپ کے بعد علماء. اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنا اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا اور اسی طرح سے کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، تو یہ ذمہ داریاں اگر نبی علیہ وسلم کی تھیں بعد آپ کے وارث، اور یہ ذمہ داریاں آج ہیں. کتاب اپنے آپ کو کرنا ایسے علماء قرآن و سنت کے خود پہ، ورنہ گمراہ کتاب خود گمراہ ہوگا، اندھے جلنے والا اس کے ساتھ گڑے میں گرے گا، اور دنیا کا اندھا جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ حدیث میں اس کے لیے بالعکس بات ہے کہ دنیا نابینا ہو ملنے کے باوجود وہ صبر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس جنت کی سوچ نہیں ہے. لیکن دل کا اندھا دنیا میں حق کے پتے محروم رہے گا اور میں جنت کے پانے سے محروم رہے گا. اس لیے دل کا اندھا یہ بھیانک ہے، آپن بھیانک اتنا نہیں، دنیا کا نقصان ہے. بہرحال علماء انبیاء ہیں، اور اس سے معلوم ہے کہ اپنے کو اہل علم کرنا چاہیے، ان کی خطا کو چھوڑ کر ان کی بات کو تسلیم کرنا. یہ جس میں نے ذکر کی وَإِمَا وَرَثُ الْأَنْبِيَاءِ، امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجاسغیر میں شیخ الباز نے کہا ہے. نمبر تین، نفس کی اصلاح کے لیے، خواہشات کے علاج کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے، انسان میں غیرت کا ہونا ہے. ایک آدمی جب بے ہو جاتا ہے تو خواہشات کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے، اور آدمی کے لیے غیرت کیا ہے؟ اسی کہ وہ کس کا غلام ہے. بتائیے کہ کسی انسان کو جان غلام اگر کہا جائے کہ تم اس غلام ہو، انسان کو بہت برا لگتا ہے. آپ بتائیے، اس جانور سے برا جانور انسان کی خواہشات ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سخت اس انسان کے لیے بیان کی ہے جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے علم کو چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتْلِهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس کی کا قصہ بیان کیجئے. وَتْلِهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس انسان کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی نشانیوں کا علم دیا، اپنی آیات دیا، اللہ کی طرف سے جو آیات ہیں ان آیات کا علم دیا، اللہ کی کتاب کا علم دیا. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ ان آیات، اس علم سے، اس شریعت سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے نکل بھاگا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان آیات سے، اس علم سے اپنے آپ کو نکال کے وہ باہر نکل گیا، اللہ کی حدوں سے باہر نکل گیا، شریعت کی پابندیوں سے وہ نکل بھاگا. فَأَعَهُ الشَّيْطَان، سے یہ شنکل کے باہر بھاگا، اس کے پیچھے شیطان ہو گیا، اس کے پیچھے پیچھے پیچھے شیطان بھی بھاگا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ نتیجتاً گمراہ ہو جانے میں سے ہو گیا. ایک آدمی قلعے میں ہے اور قلعے سے باہر نکلے، قلعے کے باہر اس کا دشمن ہے، کیا ہوگا؟ دشمن تاک میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب یہ باہر آتا ہے، کب اس پر میں حملہ. شریعت اور علم کی پابندیوں میں جب انسان ہوتا ہے تو گویا کہ وہ قلعے میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے نازل کے سے باہر نکل جاتا ہے، وہ علم کی ماتحتی سے باہر نکل جاتا ہے، وہ دلیل سے آزاد ہو جاتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کی حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے، اور پھر شیطان جو اس کی تاک میں لگا ہوا ہے اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو یہ اللہ کی حدوں سے باہر نکل گیا، علم کی حدوں سے باہر نکل، خواہشات کے پیچھے چلے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَشَيْطَان، شیطان سے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور جس کے پیچھے شیطان اور اس آدمی کے پاس علم ہو کیا ہوگا؟ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا. یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس علم تھا، آیاتینا، ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، لیکن ایک ہے جاننا اور دوسرے ہے ماننا، اپنے آپ کو اس علم کا پابند بنانا. علم کے باوجود اس نے اپنے آپ کو اس علم کا پابند نہیں بنایا، بلکہ پابندی سے نکل بھاگا، اللہ کے مالک ہونے سے نکل بھاگا، تو دوسرا اس کو کوئی مالک ہے، کیونکہ پیدا ہی بندہ ہوا ہے. یہ یاد رکھیے آدمی کے لیے انتخاب کیا ہے؟ آدمی کے لیے انتخاب پابندی امی اور آزادی میں نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیں. آدمی کے لیے اس میں نہیں ہے کہ وہ غلام بن کے جیے یا آزاد بن کے جیے، اس لیے کہ جو آزادی دکھائی دیتی ہے وہ بے عینی آزادی نہیں ہے. واقعی آدمی کے لیے انتخاب اس میں ہے کہ وہ اللہ کا غلام بن کے جیتا ہے یا نفس کا غلام بن کے جیتا ہے. آدمی کے لیے انتخاب کیا ہے؟ وہ کس کا غلام بنتا ہے، اللہ کا یا نفس کا؟ کیونکہ جو آزادی ہے نفس کی غلامی ہے، تو اللہ کا غلام بننے سے عزت بڑھ جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کے مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے سلسلے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات و رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جہاں شرف کی بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد کہہ کے پکارا ہے. اللہ کا بندہ بننا شرف ہے اور نفس کا بندہ بننا ذلت ہے. تو چناؤ اس میں نہیں کہ آدمی بندہ بنے اللہ کا یا آزاد بنے، چناؤ اس اللہ کا بندہ بنتا ہے یا نفس کا بندہ بنتا ہے، کس کا ہے. فکان من الغاوین، جب علم سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے ہو گیا اور وہ غاوین ہو گیا. ہدایت کے قابل بڑھتا ہے، رشد کے بالمقابل غا کا لفظ آتا ہے، غوایا اس کو. آیت اور اس میں فرق کیا ہے؟ آیت جاننے کا نام ہے اور ماننے اور اس پر چلنے کا نام ہے، اور دلال کیا ہے؟ آدمی نہ جانے اور کسی اور چیز کو ہی ہدایت سمجھ کر اس پر چلنے لگے، اس کو دلال کہتے ہیں. لیکن رشد کہتے ہیں پابند ہونے کو. اور غوایا یا لفظ آتا ہے، یہاں پر جبین کا لفظ آیا ہے، وہ کہتے ہیں علم کے باوجود علم چھوڑ کر خواہش پر چلنے کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا فکان من الغاوی، اس کو علم دیا گیا تھا، اسے نکل بھاگا، اس نکل بھاگا تو شیطان پیچھے ہو گیا اور وہ غل ہو گیا. آگ لگا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس علم کے سبب اس کو نام دیتے ہیں. علم انسان کو اونچا مقام دیتا ہے، لیکن بشرطے کہ کب؟ جب انسان اس علم کے تحت. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اس کی برکت سے، اس عزت سے اس کو عزت دیتے ہیں. لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن اس کا حال کیا تھا؟ وہ زمین سے چپک گیا، زمین سے نیچے لگ گئے اپنی خواہشات کی اتباع نشان. زمین سے لگا ہے آسمان پھٹنے کی بجائے جانا، آخرت کی کتنا اللہ کی بجائے چننا، دنیا کی فان چیزوں کو چننا. وَلَهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ اللہ چاہتا کیا اٹھاتا، لیکن وہ کیا ہوا؟ اِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین سے لگ گیا. وَتَبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی باقی. یہاں پر ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ اللہ دو چیز بیان کی ہے، وَلَكِنْهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین سے لگ گیا، یعنی اس نے شہوتوں اور لذتوں کو مقدم رکھا. وَتَبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کی اتباع کرنے لگا، یعنی لذتوں کی طلب انسان کو اپنی چاہ کرنے پر لگا دیتی ہے، منمانی پر ڈال دیتی ہے. آدمی لذتوں کا گرویدہ ہوتا ہے تو منمانی پر آ جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، شریعت کے تابع نہیں رہتا ہے. آج کی مثال بیان کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی ایسے آدمی کی مثال کتے کی طرح ہے. سبحان اللہ، فرمائے فَمَثَلُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَرْكَهُ يَلْهَثْ، اگر تو کتے ڈانٹ ڈپٹ کرے، حملہ کرے تو نکال کے ہانپتا ہے، اگر نہ بھی مارے نہ بھی اسے چھوڑ بھی دے اس کے حال پر، تب نکال کر ہانپتا رہتا ہے، یعنی ہر حال میں اس باہر رہتی اور ہانپتا ہی رہتا ہے. ذالک مثل القدین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو ان کے لیے قصہ بیان کر دو اس میں غور کریں. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 یعنی یہ کتے کی طرح مثال کس کی دی گئی؟ آدمی علم کی بجائے خواہشات پہ ہو جائے وہ اللہ کی طرف اوپر اٹھنے زمین سے لگ جائے، وہ جنت الفردوس کے اونچے مقامات پانے کی بجائے دنیا کی من و سلوا چھوڑ دنیا کے ساگ اور دنیا کے لہسن اور دنیا کی چیزیں پانے کے لیے لگ جائے، دنیا کی چیزیں کھانے والا بنے، خواہ اتباع کرنا اور مادی لذتوں کو ترجیح دینا علم کے مقابلے میں، ایسا آدمی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، خواہشات کی اتباع سے نکلنے کے لیے آدمی میں غیرت ہو، وہ اپنے آپ کو کتا بننے سے بچائے، وہ اللہ کی نگاہ میں کتے کی مثال پانے سے بچیے، کم سے کم آپ کو خواہشات سے نکالے۔ ایک آدمی کتنا بے غیرت ہے، وہ ٹھیک ہے بھائی ہم نعوذ باللہ کتا بنا رہنا پسند کرے، لیکن وہ واقعی انسان بننے کے لیے اپنے آپ کو شریعت پر نہ ڈالے، کہ انسان کے لیے کہ وہ خواہشات کی اتباع سے جانور، اتنا برا جانور، کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ کتا گئے۔ ایک آدمی کتے مثال اپنی پسند کر لے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ خواہشات کی اتباع کرتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے، زبان باہر کا ہانپتا رہے۔ تو یہ بات ہے خواہشات کے علاج کے لیے کہ آدمی اپنی عزت دعا کرے، وہ سوچے کہ میری اوقات کیا میں کتا ہوں ہے یا انسان۔ نمبر چار، علاج کے لیے یہ بھی ہے کہ آدمی آخرت کے حساب اور کے آگے کھڑا ہونے کو یاد، جیسا کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے دکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ، وہ انسان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سا رہا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں ساری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ، تو جو انسان حساب کے دن سے اللہ کے آگے پیشی سے ڈرتا رہا، وہ نسان الہوا اور اس کو بری خواہشات سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جنت۔ تین چیزیں اللہ نے بیان کی، ترتیب وار، جو اپنے رب کے ہونے سے ڈرتا رہا، وہ اپنی خواہشات اپنے آپ کو بری خواہش روکتا رہا، نمبر تین اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ دو کام کرے گا تو ایک جزا ملے گی، کرے گا ایک جزا ملے گی، نمبر ایک اور نمبر دو، پہلا ذریعہ ہے اور تیسرا پہلے دوسرے گا۔ دیکھیے نمبر تین سے شروع کیجئے، جنت ٹھکانہ ہوگا جو خواہشات سے اپنے آپ کو روکے، جنت اس آدمی کا ٹھکانہ جو خواہشات کی اتباع اپنے آپ کو روکے، اور خواہشات کی اتباع چلنا اس کے لیے آس ہے جو قیامت کے دن اللہ کے ہونے کو یاد رکھے۔ آسان ہے، سمجھیے اس کو، جنت کی کا ٹھکانہ ہے اس کی بجائے علم کا پابند ہونے کی، لیکن خواہشات سے نکلنا اور تابع ہونا بہت مشکل، لیکن یہ مشکل کس کے لیے نہیں ہے، اس مشکل کو آسان کیا کرے جب آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، تو خواہشات آنا اپنے آپ آسان ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ڈاکٹر بولے آپ کو شوگر ہو گیا ہے، شکر کھاؤ گے نقصان ہوگا، آپ کو ڈائبٹیز ہے کھاؤ گے نقصان ہوگا، نقصان ہوگا شکر کے، جب آدمی کے سامنے نقصان ہے تو آدمی اپنے آپ کیا کرتا ہے، اپنی چاہتوں پر غالب۔ کتنے لوگ موٹاپا جب آتا ہے تو تیل چھوڑ دیتے ہیں، تیل والی چیزیں کھاؤ گے کولیسٹرول بڑھے گا، ہارٹ کا پرابلم ہے۔ دیکھنے کے لیے دنیا کے دل کو، جسم کے اعتبار کو بچانے کے لیے، ہارٹ کو بچانے کے لیے آدمی تیل چھوڑ دیتا ہے، دل کی ہارٹ اٹیک فکر کرتا ہے، لیکن یہ جو ہارٹ اٹیک کے خواہشات کا، اس کے علاج کے لیے کچھ کرتا ہے، دل کے گندا ہونے کے لیے، دل کے اندر کیا ہو جائے گا، بلاکیج آ جائے گا، اس بلاکیج کی فکر کرنے کے لیے تیل چھوڑ دیتا ہے، اور دل میں باقی جا ہے وہ فکر کون کرے گا، اس کا ضروری ہے۔ ایک ہے اس کو معلوم ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ اکاؤنٹس میں گڑبڑ کرے، لیکن جس اکاؤنٹنٹ کو معلوم ہے کہ مجھ کو ہر ہفتے روزانہ شام کو حساب پیش کرنا ہے، اور مالک بڑا سزا دے سکتا ہے، کام پہ سے نکال سکتا ہے، ادھر کا ادھر تھوڑا ہوگا نکال دے گا، سے وہ اکاؤنٹ رتی رتی کا برابر۔ تو جس انسان کو یہ یاد رہے حل ہے کہ قیامت کے دن سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب دینا، یہ کیوں کیا، تو اس حال میں سدھار پیدا ہو جاتا ہے، اس کی سوچ اللہ آخرت سے جڑ گئی ہے، جب آدمی کو آخرت سے جڑ جاتی تو اس کی زندگی ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں پر کیا کہا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو اشاعت سے روکتا رہا تو اے ٹھکانہ جنت ہوگا. جنت ہی علم ہوا. یہ سورہ کی آیت نمبر 40. تو چوتھی چیزیں معلوم ہے خواہشات کے لیے یہ ہے آدمی آخرت کو یاد رکھے اور اپنے نفس کا مگر اپنے اوپر کنٹرول کرے. اور پانچویں چیز آیات سے خواہشات کے لیے اور خیر قابو پانے کے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ آدمی نمازوں کو صحیح طریقے سے خشوع خضوع سے ادا کرے, پابندی سے ادا کرے. نماز میں قوت ہے کہ انسان پابندی پیدا کرتی ہے, اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا احساس کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے واقم الصلاۃ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور نماز یقین نماز روکے بے حیائی اور کاموں سے. یقین نماز روکتی ہے, رکاوٹ بن جاتی ہے. کس سے؟ بے حیائی کے کام, برے کام. بے حیائی سے نماز روکتی ہے. کیا روکتی ہے؟ نماز قرآن آدمی سمجھ رہا ہے, اس میں پڑی ہوئی دعائیں انسان سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے نصیحت بن جاتی ہے. نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا وقوم اللہ قانتین, قوم للہ قانتین, اللہ کے آگے فرما بردار کھڑے رہنا, بن کر کھڑے رہنا کے دن حشر کے میدان میں کھڑے کو یاد دلاتا ہے. یوم یقوم الناس, قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے, سب در صف بنائے لوگ کھڑے ہوں گے. تو قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑے کو دنیا میں نماز میں کھڑا ہونا دلاتا ہے. تو جس آپ وہ کھڑا ہونا یاد رہے نماز اس کے لیے آخرت کا سبق بار بار دہرانا بن جائے. اور میں بندہ ہوں, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں, میں بندہ ہوں, کوئی مالک ہے جو مجھ سے زندگی کا حساب لے گا, مجھ سے میری زندگی کا حساب لے گا. اس بندگی کا سبق ہے نماز. تو دیکھیے تین طرح سے نماز ہوئی. ایک, نماز میں بندگی کا سبق ہے, میرا مالک ہے, حساب دینا ہے. نمبر دو, قیامت کا دن آنے والا ہے, آج اس طرح سے کھڑے ہیں, کل قیامت میں اللہ کے آگے جواب دینے کے لیے. اور نمبر تین, نماز میں جو پڑھی ہوئی دعائیں ہیں وہ نصیحت ہے, وہ ذکر ہے, انسان کو نصیحت کرتی رہتی ہیں شرطے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے. تو اس طرح سے انسان کی آواز بجاتی ہے. اچھے نفس کی اصلاح کے لیے چھٹی چیز قرآن کی تلاوت اور اللہ کا واقعی اس کو سمجھ پڑے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الناس قد جاءتكم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 70. اے لوگو, قد جاءتكم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی سے ایک واز آ چکا ہے. واز جو انسان کے دل کو دہل اس کو ہوش میں لائے, ایسی چیز کو واز کہتے ہیں. قد جاءتكم موعظۃ من رب, تمہارے رب کی طرف سے واز آ چکا ہے. وشفاء لما فی الصدور, اور ایک ایسی چیز جو سینوں میں پائی جانے والی بیماریوں کے لیے شفا ہے. قرآن کیا ہے؟ دل میں سینے میں بیماریاں ہوتی ہیں, شرک کی, پاک کی, کفر کی, آیات کی, حسد کی, بغض عداوت کی, شہوتوں کی جو بیماریاں ہیں, جہالت کی بیماریاں, ان تمام بیماریوں سے قرآن کریم میں شفا ہے. وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین, ہدایت اور رہبری ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے قرآن. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو واز اور کو سینوں میں جو بھی پائی جاتی ہیں ان بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ نفس کی جو بیماری ہے یہ بھی ایک بیماری ہے, خواہشات کی بیماری ہے. اس بیماری کے علاج کی ترین دوا قرآن کریم ہے. نمسار خواہشات کے اور شہوات کے یہ بھی ہے, ایک آدمی ایک انسان اپنے نفس کو مجبور کرے علم کے ہونے کے لیے, وہ چھوٹی چیزوں میں نفس کو توڑتا رہے. جو انسان کو جو چاہے وہ دیتا ہے, نفس آزاد ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے, ضدی ہو جاتا ہے, پھر وہ منوا کے رہتا ہے. لیکن جو انسان کی اس کی لذت کبھی نہیں دیتا ہے, اس کو کرتا رہتا ہے, تو اس کا نفس کنٹرول میں. آپ بچے کی مثال دیکھیں, آپ کا بچہ جو مانگے آپ دینے لگے تو اس کو اس کی عادت بگڑ جائے, پھر وہ ضد کرے گا. یہ اس کو عادت پڑ چکی ہے جو چاہیے وہ ملنا چاہیے, اگر نہیں ملے تو ضد کر کے وہ بنواتا ہے. لیکن آپ بچے کو اگر ڈسپلن بنا کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں، دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں، تو نفس اور بچہ یہی حال نفس کا. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے نفس وما سواہا، اللہ نے نفس کی اور اسے درست کرنے کی، یعنی اس کو نفس کو اور اس کو درست کرنے کی قسم، اللہ نے قسم کھائی نفس وما سواہا اور اس نفس کی اور اس کو ٹھیک کرنے کی قسم. فألها أجورها وتقواها، اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو فجور اور دونوں سمجھا دیے، اس کو القا کر دیا. انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈال دی ہیں کہ اس کو بدل نہیں پڑتی کہ اچھا ہے برا ہے، اور چیزیں ایسی ہیں. آپ بتائیے کسی طرح انسان کو خود ہی برا لگتا، اور بہت ساری چیزیں انسان کی فطرت میں وہ اچھی لگتی ہیں. بولنا طبعاً انسان کو اچھا لگتا، دھوکا دینا طبعاً انسان لگتا. انسان کی فطرت کو اللہ، یہ اور بات ہے کہ خواہشات اس فطرت ڈال دیتی ہیں، پھر انسان اپنی آنکھیں بند کر کے گناہ کرنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گندگیوں سے کیا، اس کی تربیت کی، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے نفس کو خاک میں ملا دیا، یعنی اس موقع کو برباد کر دیا اور نفس چھوڑ دیا کہ نفس جو چاہے کرتا رہے، اس کی لذتوں کو پورا کیا، اس کی خواہش پورا، ناکام ہو گیا وہ. تو معلومی اس بات کا مکلف ہے نے اصلاح اور اس کی تربیت اور اس کا تزکیہ کیا. تو حکم دیا گیا کہ ہم اپنے سدھاریں تو ہم کو کوشش کرنے پڑے گی اپنے نفس کو سدھارنے کی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ، واقعی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی خاطر اپنے آپ نفس سے جہاد کرے. اس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح شیخ الالباني نے جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا. اس حدیث میں آپ نے فرمایا المجاہد نفسہ فی اللہ، واقعی وہ ہے جو اللہ کی خاطر اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس سے لڑے، اپنے نفس کو پابند بنانے کے لیے کرے. تو معلوم ہوا کہ نفس کی خواہشات کرنی چاہیے بلکہ نفس سے لڑے. ہاں اگر شریعت کے مطابق کوئی بات آتی ہے پوری کریں، شریعت سے آزاد ہے پوری کریں. کبھی کبھی بہت ساری چیزیں لذت کریں تاکہ عادت ہو نفس کو ماننے کی، وہ پابند بنے. جانوروں کو جب بھوکا رکھا جاتا ہے کے لیے تو دھیرے دھیرے وہ ماننے لگتے ہیں. نمبر آٹھ، نفس کی اصلاح کے لیے روزہ بھی اچھا سبب ہے. خواہشات پر خصوصاً شرمگاہ کی خواہشات پر روزہ بہت ہی ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع فلیتزوج، تم میں سے جو قدرت رکھتا ہے نکاح کی آسانی جس کے لیے ہے وہ نکاح کر لے. فانه اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح انسان کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس کی خواہشات کے لیے حفاظت ہے، اس کی شرمگاہ کے لیے حفاظت ہے، زنا سے بچنے کا ذریعہ ہے اور نگاہوں کی غلط استعمال سے بچنے کا ذریعہ ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو نکاح کی استطاعت قدرت نہیں رکھتا ہو وہ روزہ رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ، اس لیے کہ روزہ انسان کو توڑ دیتا ہے، روزہ کی شہوتوں کی وجہ ہے، گویا کی خسی کرنا، اس کی شہوتوں کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے روزہ. انسان کی شہوتوں کے لیے ایک توڑنے والی چیز کرنے والی چیز ہے، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اسے معلوم ہوا کہ شہوت کو پانے کے لیے ایک ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کا نکاح ہوا ہے. نمبر نو، سے اور خواہش بچنے کے لیے اور گمراہی کے لیے بھی ہے، انسان گمراہی کے راستوں سے، گمراہی کی منزل سے بچنے کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ گمراہی کے راستے سے بچے. ڈوبنے سے بچنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ آدمی کنویں کی مڈیر پہ نہ بیٹھے، ہوا آئی گر گیا چلا گیا اندر. تو آدمی ڈوبنے سے بچنا چاہے وہ ڈوبنے کی جگہ پر نہ بیٹھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ولا تقربوا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کھلی ہوئی ہو. اس کو یہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 151 ہے. آپ الفاظ پر غور کریں، یہاں پر اللہ ولا تفعلوا الفواحش، یہاں پر اللہ نے نہیں کہا وقعوا فی الفواحش، بے حد گرو، بے حیائی اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے کیا فرمایا ولا تقربوا الفواحش، حیائی کے قریب نہ جاؤ. اور اسی لیے آپ دیکھیں غور کریں، جنت میں جو پیڑ تھا جو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا آدم علیہ السلام کے, اس کے بارے میں بھی اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے فرمایا, پڑھیں یا دوسری جگہوں پر پڑھیں, اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا حَجَرَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اس پیڑ کے قریب تم دونوں مت جانا ورنہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے, اس پہ مت جانا. معلوم ہوا پیڑ کے قریب آدمی نہ جائے, ایسی نزدیک نہ جائے جن آدمی اس میں ملوث ہو سکتا ہے, میں ڈوب سکتا ہے, کہ قریب نہ جانا. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لا یقنا رجل بامرأة الا کنتهما الشیطان, کوئی مرد تنہائی میں نہ رہے کسی اجنبی عورت کے ساتھ, کوئی تنہائی اختیار نہ کرے, ایسا کرتا ہے تو ان کا شیطان ہوتا ہے. مرد اور ایک عورت جو ایک محرم نہ ہو, اگر ہائی اختیار اور ایک جگہ جمع ہو جہاں کوئی نہیں ہو, تو ایسا نہیں ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا ہے, ان کا تیسرا شیطان ہے. کیا مطلب؟ ان دونوں کے دل میں بے حیائی کے پیدا کر تک ان کو لے جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بے حیا راستوں سے بچنا بے حیا کا سب سے اچھا طریقہ ہے, آدمی ایسی جگہوں سے بچے. یہ حدیث مسلم اور حاکم نے روایت اور صغیر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا. معلوم ہوا کہ ایسے ایسوں سے, ایسی مجلسوں سے ہم بچیں, ایسے ذریعوں سے ہم بچیں جن کی وجہ سے شاد کی اتباع میں ڈوب سکتے ہیں. ایک آدمی ٹی وی سامنے رکھ کے بیٹھا, اب فلم دیکھ رہا ہے اور اچھی بری ساری چیزیں دیکھ رہا ہے, ایک دو دن کی چیزیں لیکن بھی دیکھ رہا ہے, تو یقین گناہ کے جذبات پیدا ہوں گے اور گناہ کی جا. ایک آدمی ایسے ماحول میں اٹھتا ہے جہاں پر شریعت کی پابندیت نہیں رکھتی ہیں, دھیرے دھیرے اس کے اوپر اثرات ہوں گے, ماحول کے اس پر اثرات ہوں گے, وہ ان لوگوں کے ساتھ چار دن رکے گا لیکن بعد میں گناہ ہو جائے گا. سے ایسی جگہوں سے پرہیز کریں جہاں پر آدمی خواہشات میں, شہوتوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. چار آدمی شراب پی رہے ہیں, یہ بھی بیٹھ کے پی رہا ہے, یہ نہیں پی رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے دن ایک گھونٹ پی لے اور اس کے بعد کے گھر پہ آئے. تو نویں چیزیں معلوم ہوئی کہ پیروی سے بچنے کے لیے ایسی صحبت سے بچے جو خواہشات میں اس کو مبتلا کر سکتی ہے. دس, ایسے دوستوں سے بچے, ایسے لوگوں سے بچے جو اس کو طرف لے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ فَإِنَّكَ مِنْ أُجُورِهِ, اللہ کی شریعت کو توڑنے والا, گناہ لوث رہنے والا آدمی کے ساتھ چل بھی مت, کم ان فجوری ہی, ایسا نہ ہو وہ تجھ کو اپنے گناہ سکھا دے. فاجر آدمی کے ساتھ مت چل, اور تجھ کو اپنے گناہ سکھا دے. پوری صحبت انسان کو غلط کام سکھا, آداب شرعیہ نے اس کو ذکر کیا. علی بن ابی طالب رضی اللہ نے لا تؤاخل احمق ولا الفاجر, الاحمق والفاجر, بے وقوف اور فاجر سے بھی مت رکھ, یعنی ایک دم جگری دوست. تو آخی کا مطلب ہوتا ہے اس کو اپنا آخر, ایک دم دوست قریبی جگری, بے وقوف سے اور فاجر سے بھائی بھی مت رکھ. عمل احمق فمدخله شيء عليه, وقوف کا معاملہ ہے, احمق کا معاملہ ہے, تو اس کا آنا جانا تیرے لیے ذلت کا کیوں؟ اس لیے کہ لوگ انسان کو سے پہچانتے ہیں, اچھا یہ اس کا دوست ہے, اس کا دوست ہے یہ, تو یہ بھی بیوقوف ہو. تو ایک آدمی جو بیوقوف حرکت کرتا ہے ایسے آدمی کے ساتھ بہت ہی جھمک, ورنہ اس کی وجہ سے تیرے لیے ذلت ہوگی, شین علیک تیرے اوپر بھی. وَأَمَّا الْفَاجِرُ فَيُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ وَيَوَدُّ أَنَّكَ, اور جہاں تک کہ فاجر ہے, گناہگار آدمی ہے, بے حیا قسم کا, گناہوں کو اپنے لیے دین بنائے والا فاجر, تو وہ اپنے کام کر تو تجھ کو خوبصورت بنا کے دکھائے گا, رکھے گا کہ تو بھی اس کی طرح ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو گناہ دوست اگر نیک ہو اس کو چین نہیں آتا ہے, جب تک کو نہیں بناتا اس کو لگتا نہیں کہ میں کچھ کام کیا ہوں, کیوں انسلٹ ہوتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں, کا ایسا ہوا جب دوست بھی اس کے ساتھ اس میں شریک ہو جاتا ہے. فاجر کی دوستی جی کا جنجال, اسی طرح سے بیوقوف جاہل کی دوستی جی کا جنجال. ایک آدمی ایک جاہل دوستی رکھتا ہے, دیکھیے جاہل کے ساتھ رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ جاہل کو سکھائے نہیں کچھ, اتنا کریں اس کے ساتھ دین سکھانے کی نہ بیٹھے, اس کو دیکھتا نہیں ہے, بلکہ اس کو اپنا یار بنا لے. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے بھی جگری دوست رکھنے سے اس بھی میں یہ مبتلا ہو جائے گا, بلکہ اس کی ٹوٹ پڑیں گے. بعض اوقات بے وقوف بھلا کرنے جاتا ہے لیکن نقصان کرتا ہے, بے وقوف کی اصلاح ضروری ہے, تعلیم ضروری ہے, لیکن اس کو بنانا اور اس طرح سے اس کے ساتھ معاملات کرنا چلنے لگے آدمی, ایسا آدمی میں مبتلا ہوگا. اس کو بھی ابن مفلح نے الآداب میں بیان کیا ہے. کل ملا کر یہ 10 باتیں تھیں کہ ایک آدمی ان کے ذریعے اپنی خواہشات علاج کر سکتا ہے. اب میں ان کا اعادہ کیونکہ بہت بڑا درس تھا کہ کیا کیا چیزیں ہم کو یاد رکھنا ہے. دیکھیے نمبر ایک کہ خواہشات کے نقصان کیا ہیں. نمبر ایک سنت میں خواہش کی مذمت ہے. قرآن سنت میں خواہش کی مذمت ہی آئی ہے, برائی آئی ہے, یہ بھی ہے. ایک حامل بھی برا ہے. نمبر دو خواہش خطر بیماری ہے, یہ ایک بیماری ہے اور بیماری کا کیا جائے بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے تو ہلاکت ہوتی ہے. نمبر تین علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے اور علم مقابل اس کا استعمال ہوتا ہے. نمبر چار خواہشات کی پیروی گمراہی ہے اور خود گمراہی ہے. نمبر پانچ خواہش کرتے کرتے کرتے آدمی اندھا ہو جاتا ہے, پھر حق نہیں دیتا ہے چاہے سامنے سے حق گزرے. نمبر خواہشات میں بربادی اور جہنم کا سبب ہے. نمبر سات خواہشات کے بعد عدل اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور ذریعہ بنتی ہے. نمبر آٹھ خواہش اتباع سے زمین پر بلکہ آسمانوں میں بھی فساد سکتا ہے. نمبر خواہشات کی اتباع کرنے سے ہٹ جاتی ہے اور بدعات معاشرے آتی ہے, بدعات کا وجود آتا ہے. دس خواہش اتباع حق کا انکار کر انسان کو مجبور کرتی ہے بلکہ اہل حق کا دشمن, بلکہ ان کے نبیوں کے قتل تک انسان کو لے جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں خواہش ہے اس لیے کیا کہ نمبر ایک خط کے علاج کے لیے پختہ ارادہ کرنا چاہیے, اللہ سے دعا بھی کرنا. نمبر دو علم حاصل کرنا چاہیے اور اچھے علم سے جو کہ خود خواہشات نہ کرتا ہو, علم کے تابع ہو, علم اس کے پاس ہو, اس کی اختیار کرنا چاہیے, اس سے مشورہ تربیت لینا چاہیے. اور تین آدمی میں غیرت چاہیے کہ وہ کتے جیسا نہ بنے, اللہ کا بندہ بنے, غلام بننے کی بجائے اللہ کا غلام اور بندہ بن کرے, وہ غیرت والا شرم اس کو آئے. نمبر چار آخرت اور اللہ سامنے کی یاد رکھے, اللہ کے احساس دل میں رکھے اور اپنے اعمال کا با کرے. نمبر نمازوں کا اہتمام فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کہتے نماز خواہشات خان کو روتی ہے. نمبر ہے قرآن کی تلاوت کر اللہ کا ذکر کرے اس لیے کہ یہ دل کے لیے لازمی ہے, دل کو چمکاتی ہے اور بہترین نصیحت ہے, اس کو غور سمجھ کے پڑھے. نمبر سات نفس کی عبادت کرے, نفس اپنی لگام دینے کی بجائے اپنے ہاتھوں میں نفسی لگام دے, نفس مخالفت کرے, نفس کی ہر چاہت کو پورا نہ لڑے. نمبر آٹھ روزے کا اہتمام, خصوصاً وہ لوگ جن کو ایک سلسلے میں شہوتیں ان پر غالب ہوتی ہیں, کا نکاح نہیں ہوا ہے. نمبر نو فتنوں کی جگہوں سے بچے, ایسے ماحول سے بچے جہاں پر لوگ خواہشوں کی اتباع کرتے ہیں. نمبر دس ایسے لوگوں سے بچے جو خود خواہشات ہوں, ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ان کو سائڈ ہوئے. تو یہ دس باتیں ہیں جو خواہشات اور کی اتباع سے بچنے ان کے علاج کے لیے ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو یہ ہمارا دوسرا موضوع اس سلسلے میں مکمل ہوا. اگلے درس میں انشاءاللہ اس سے آگے کا موضوع ہے دلوں کی سختی اور اس کا علاج, اس کے اسباب کیا ہیں, اس کا علاج کیا ہے. اس لیے کہ خواہشات کی اتباع اور اسی طرح سے بہت سارے گناہوں کا سبب آدمی کے دل کا سخت ہونا ہوتا ہے. جب آدمی کا دل سخت ہے تو پھر احساس ختم ہو جاتا ہے, گناہ آدمی کرتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے اور وہ جہنم کے گڑے میں گر جاتا ہے, اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. تو دلوں کی سختی کے اسباب کیا ہیں, علاج کیا ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. ادعوا الى الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله